مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل ہونے لگی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، آمینہ کا مقدر سنوارا گیا، آمینہ کا مقدر سنوارا گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، سلامی کو جھکنے لگے، حورو غلما سلامی کو جھکنے لگے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا گئے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ گئے مجتبیٰ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ گئے، ذرے افلاک سے باتیں کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، ظلمتوں کے مکین جگمگانے لگے، ظلمتوں کے مکین جگمگانے لگے، بے قسموں کے مقدر ٹھکانے لگے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، کیف دل کو نظر کو بشارت ملی، سب یتیموں کنیزوں کی بگڑی بنی، مٹ گئی ظلمتیں ہو گئی روشنی، مٹ گئی ظلمتیں ہو گئی روشنی، والقمر آ گئے والضحا آ گئے، والقمر آ گئے والضحا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، بن گئی ہے زمین رشک باغ جینا، سج گئے آسمان کھل اٹھے گلستا، مانگ لو رحمتیں بھر لو سب جھولیاں، مانگ لو رحمتیں رحمتیں بھر لو سب جھولیاں مانگ لو رحمتیں بھر لو سب جھولیاں دینے خیرات حاجت روا آ گئے دینے خیرات حاجت روا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے سب مراد ملے ہر مصیبت پہلے شاہ طیبہ کی آمد کا صدقہ ملے شاہ طیبہ کی آمد کا صدقہ ملے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے شاہِ طیبہ کی آمد کا صدقہ ملے بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے